سورة الروم درس نمبر سلورم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته يود دلائل دا الله تعالى نا دو قدرتنا دا الله تعالى نا يريكم البرقا چه خيطا ستبرك بلوك خوفا دا فارد يري وتمعا او دا فارد تمي وينزل من السماء ماء او را وريد برنوبا فيحيي به الارض بعد موتها نتازا كيف دي سراز مكا فستو چيدونا ان في ذلك يكنا فديكي لآيات دلائل دي لقوم عاقلون دفاردا قوم چي اقل فكيوي ودلائل پاسبات توحید باندې ذکر شو داتم دلیل پاسبات توحید باندې چې وګورا هغه الله تبارک وتعالى چې د باران د وریدونه مخکې مخکې پړک پړک راولي او دغه پړک پړک د پاره د مسافرو د پاره د یری وګرځي چې یره آبادۍ ته ځان رسول پکار دی او دغه پړک پړک د سنبالۍ د پاره چ خلق ضروری سامانونه خپل سنبال کی چې هغه ته ضرورت وي د وبونه د ساتلو د سنبالې د پاره نو دا یو قسم لا خوف د دې د پاره دویم تما تما د پاره د موقیم چې کوم خلق اوسیدونکي هغه د دې خبرې تما کوي چې سوکړه الحمدلله باران به وشي او دا رنګي د باران پراتلو سره مختلف قسم هغه فائدې چې ملاویږي هغه ټول ته معلومې دي وينزل من السماء ماء فيحيي به الارض نن را ورید بر نوبه نو تازه کوي پدې سرزمکا ژوند کوي تازه کوي پدې سرزمکا بعد موتها پست مرګ د دینه پست او چې دود دینه هغه ازمکا چې هغه او چې پرتاوه الله تبارک وتعالى په باران را وری او هغه ازمکا تازه شي پستو اوچوالینا او مخکیوم فرمایلیو یخرج المیت من الحی و یحیی الارض بعد موتها 19 نمبر آیات کې نو التی مثال ورکړو د مړی د مړو سره چې وګوره الله تبارک وتعالى به مړی دغه رنگی راوچت کی لکه څنګه چې الله تبارک وتعالى دا باران پراورول سره غزمکه وګوره تازه تر تازه کی او دلته د الله تبارک وتعالى د طرف نه د دې خبرې دلیل چې وګوره هغه ځمکه چې هغه وچوه الله تبارک وتعالى په باران راورو هغه کې وګوره طاقت ته تازګۍ څنګه راغې ان فی ذلک لآیات نو په دې کې دلایل دي لقوم یعقلون د فاردا قوم چې عقل پکې وي نو عقلمند د دین دلایل او سبق او عبرتونه حاصلی ومن آياته او دلائل دا الله تعالى نا دا قدرتون دا الله تعالى نا ان تقوم السماء دا چه ودر ولد اسمان والارض اوزمك والارض اوزمك بأمره پخبل حكم سرا چه ودر ولد اسمان اوزمك پخبل حكم سرا ثم اذا دعاكم دعوة بیا کلچ روبلی داسو لرا پرا بللو سرا من الارض دزمكنا اذا انتم تخرجون نو ناصافا تاسو په پدغه وخت کې راوباسل شهید قبرونو نه د ځمکه د لاندې نه سو پوری چې د الله تبارک وتعالى حکم دی نو د ځمکه او اسمان دا د الله تبارک وتعالى په حکم باندې ولیاړ دی نو دلته قیام د فار د اسمان او دارنگی دلته د قیام خبر او پر مایلا او د باقی پاتې کېدو خبر او پر مایلا او مخکې الله تبارک تعالی پیدائش د ځمکه او د اسمان ذکر کړو، او غف آیات نمبر 22 کې ومن آیاته خلق السماوات والارض، ال ته پیدائش د اسمانونو او د ځمکو، او دلته قیام ها د اسمانونو او د ځمکو او د باقی پاتې کېدو. خدا باقی پاتې کېدل تر کومه پوری دی؟ تر سو پوری چې الله تبارک تعالی حکمی، کلا سورا پوری چې د الله تبارک تعالی حکم دی مجال شته چې دا څومره سیزونه په دې کائناتو کې دي چې دا غې نه دلته ځمکه او اسمان ذکر شو د دې په منځ کې چې سدي د خپل مدار نه خو دې مجال شته چې غي ووري چې الله تبارک تعالی ولکم مقدار او کم مجال مقرر کړی دا د الله په حکم باندې هر یو سیز ولاړ لې، او دا رنګ الله تبارک تعالی چې کم پاغې کې هغه حکمتونه دي او د الله تبارک تعالی قدرتونه دي، د الله تبارک تعالی اوامر او دا غې د یو بل سره د برقرار پاتې کېدو هغه کم چې الله تبارک تعالی انتظامات کړی دي هغه انتظامات مطابق ار یو سیس په خپل خپل ځای باندې په خپل خپل مدار باندې روان دي. خدا دا چې دا د یو وخت مقرره پوری دي، او کله چې دغه وخت مقرر شي نو تاسو اے انسانانو د اول انسان نواله تر د اخیری انسان پوری چې څومره یې الله تبارک وتعالى په یو بل نه با ټول پجړک سره دا زمکه نه را بهر کړی شي. ولهو من فی السماوات والارض، او دی الله لردی هغه سوچ پاسمانو کې دی ول ارض او پسمګه کې، یعنی دی مخ کی آیات کې نه هم دلیل ذکر شو په د اثبات توحید معنی ومن آیات ان تقوم السماء والارض، وس لسم ذکر کیږي ولهو من فی السماوات والارض، دی الله لردی هغه سوچ بر اسمانو کې دی ول ارض او کته پسمګه کې دی کل له قانتون، ټول دی الله د تابعدار دی سمکا او اسمانو کې ټول مملوکات دا مملوک ها د څه دی دا مملوک ته الله تبارک وتعالى دی ټول داغه مملوک دی ټول داغه د حکم د لاندې دی او ټول د چا تاکشته چې داغه د حکم تکوینی نه بهر شي هیڅ څوک نشي بهر کې دی ټول دی الله ته تابعدار دی. او هو الذی الله تعالی غزات دی یبدا الخلق چې پیدا کئی مخلوقات شروع کرے دے پیدائش ثم یعیده بیا با واپس کی دے لرا وہو اہون علیہ او دا دیر آسان دی پا اللہ تعالی باندے ولہ المثل الاعلا دے اللہ لرا مثال او صفت ندی اچت فی السماوات والارد پاسمانو کے او زمکا کے وہو اللذی اللہ وهو العزيز الحكيم او دا الله تعالى غالب حكمت والده دا يولسم دليل ذكر كيغي وهو الذي يبدا الخلق اغا الله تبارك وتعالى چه شروع کړي دي پیدائش اغا الله چه پیدا کوي مخلوقات دا يولسم دليل دا الله په وحدانيت باندې چه اغا الله تبارك وتعالى چه وګوره ټول مخلوقات پیدا کړي دي او بیا د دې مخلوقات واپس کول چې پای کې د حساب کتاب د پاره انس او جن الله تبارک وتعالى به واپس کی دی لرا وهو اهون علیه او دا ډیر آسان دی په الله تعالی باندې اهون ی اسم تفضیل په نسبت عباد ایراړو دانه چې غنی الله تبارک وتعالى نور که انګل کنی هغه ته ګران دی او دا وته آسان دی بلکې دا په نسبت ته عبادت او ذکر کو چې استا پیدا کول نه خو ته انکار کوي خدا انکار دا سي دي چې دا الله تبارک وتعالى ته کته انکار کوي پته به تولګي په هغه ورځ باندې چې ترا پاسول شي او درول شي وله المثل الاعلى دي الله لرسپتو ندي او چاته زمکه او اسمان کې داغه په صفاتونو کې چاته ایسور کول خو ډیر لری خبره ده چې دا غونی صفاتونه د بلچا غله او صفاتونه او چتی دا غسی صفاتونه بلچا ل ورکول ها او داران جسمک او اسمان کی الله تبارک وتعالى وګورا دا غ سمرا دا غ په صفاتونه باندې چې کوم سيزونه زمنګ استاسو په نظر باندې منګه تاسو تخکاری وګورا ورتا دا سمرا دلایل دا الله تبارک وتعالى او دارانګي دا دا غ کمال او دا غ صفاتونه دي چې وګوره هر یو سیز یې په خپل خپل ځای باندې مقرر کړی دی. نو ځمکه او آسمان کې د هغه په صفتونو کې چا ته عیسه ورکول خو ډیره لرې خبره ده. د جمال او جلال د الله تبارک وتعالی یعنی چاله خو صفتونه ورکول دا خو ډیره لرې خبره ده. د الله تبارک وتعالی په جمال او په جلال باندې تصور کدل لمنګ نشو کولی چې داغه جلال او داغه جمال ها نو مخلوق د پاره داغه صفاتونه وایل یا داغه صفاتونه مخلوق لور الله تبارک وتعالى لره صفاتونه او چتی داغه صفاتونه بل چاله وایل ندی پکار ها. نو د دې وجنا زمکه او اسمان کې کوم خوبی چخکاری او کوم خایس چخکاری او کوم کمالات چخکاری نو دا د الله تبارک وتعالى د کمالات او برېخنا قدر لدا برېخنا غپړق قدر لدی صرف هغه نشانه قدر لدا. الله تبارک وتعالى داسې عظیم ذات ته وله المثل الاعلى او دی الله لردی صفاتونه او جات فی السماوات والارض پزمک پاسمانو کې او پزمک کې او هو العزیز الحکیم دا الله زور او حکمت والا دی. ضرب لكم مثلا من انفسكم بيان استاذ دپار مثال استاذ د نفسونو نه هل لكم مما ملكت ايمانكم آیا شته تاسو لره د هغه چانه چې واګداري دي خلاصونه تاسو من شرکا دي صدارانو نه فيما رزقناكم پاغه سکی چې درکړي دي ما تاسو ته فانتم فيه سواء چې شی تاسو په دې کې برابر تخافونهم یریږئ تاسو د دې غلامانو نه د دې نوکرانو نه کخیفتکم انفسکم پشان دی یریدو تاسو د یو بل د یو بل سره کاغرونه شي او شریکان شي په تجارت او په مال کې. کذالک نفصل الآیات دغه رنګې واضح کو موږ دلایل لقوم یعقلون د فاره دا قوم چې عقل پکی وي. الله تبارک وتعالی دلایل ذکر کړو دې ځای پورې وګوره ل یولس دلایل ذکر شو نور دلایل ذکر کیږي. نو کله کله قرآن د قاعده ای دادا چې کله کله د صورت په مضمون باندې یو مثال هم پیش کی. نو دلته الله تبارک وتعالی مثال پیش کی د فاره د فوی چې دلایل خود ته بیان شو خو په مثال سره هم ځان پوکا. او مثال یې څنګه ورکو یو سړی دی داغه غلام دی او یو سړی دی هغه ستا نوکر دی. نو ته چې کله خپل دوتر خرڅای او ته چې کله خپل تجارت کوې نو ته د دې نوکر نه او د دې غلام نه داسې تفوس کوې لکه رور نه چې کوې هغه رور او پلار چې ستا سره په کور کې دي په دې کې شریک دي. نو چې کله نو ته یو سیز دوتر خپل خرڅای تا چېرته نوکر سره صلاح کړې الله تبارک وتعالی وي نوکر خو ځان سره نه برابر ای غلام یې یاد کړی دی که نه هغه وخت کې غلامان چې کومو مثلا نن یو سړی نوکر دی نو غلام هم دغه شي چې په جنګ کې به راغی هغه به وویشلی شو او خلکو ته به میلاو شو نو هغه غلام به تر هغې پورې د هغه غلامو تر سو پورې چې به هغه ځان نه وزاد کړی. نو مطلب دا چې دغه غلام خو د ځان سره په مال او په دولت کې نه شریکی نو تاسو ته مجازي مالک یې نو حقیقي مالک لته څنګه عیسداران ګرځای خپل ځان د پاره خدا نه منی چې غلام او نوکر د ځان سره یو شان وګڼي لکه څنګه چې د رور نه او د شریک نه په شراکت کې تپوس کولو ته محتاج ای. نو داسې تا چې ته نوکر نه او غلام نه کړی نو د الله تبارک وتعالی خو ډیر اوچت دی نو هغه له تا څنګه شریکان نیولی دي ځان د پاره. نو د فوی د پاره الله تبارک وتعالی مثال ذکر کو کذلک نفصل الآیات لقوم یعقلون امدارنګ واضح کو موږ دلایل د پاره د حکم چې عقل پکی وي. نو دا مثالونه کو د قران نه خلکو ته خودلې شي او خلق په دې باندې پوه شي چې وګوره دا خو د الله تبارک وتعالی په شان کې موږ سمره د نقصان او سمره د ځان د پاره د کمزورۍ او دا رنگ د الله په نظمه داغه د عظمت په خلاف باندې موږ څنګه دا کارونه کوو نو به کی دا کارونه خو بشرط ته دی چې په قران باندې پوه شي بل تبع الذين ظلموا بلکې تابع شوی دی ظلموا ظالمان اهواءهم د خواهشات خپلو بغیر علم بيد دلیلنا فمن يهدي من ادل الله نو سوک ته چې لار بسم کی سوک ته چې هدایت پو کی آغا چاہتا چی اللہ پہ مہر دو گمراہ ہے وہی وما لہم من ناصرین او نبوی دیل رسوک امدادی دخپل جہالت او د بے انصافی او پا وجہ مانے دا خواہش تابدار گرزی دلی دی او د سی لاری ناوری دلی دی کنینو دا دمرا مثالون ذکر شو دا دمرا دلائل ذکر شو او مثال ذکر شو د دې باوجود یو سړی نفویږي دا د تابع د خواهش دی نو ظالمان همیشه د پاره تابعداري د خواهش کوي دلیل ته نه ګوري نو دلایل خود ته ذکر شو نو چې ته بغیر د دلیل نه د خواهش تابعداري نو ته د نیغې لارې نه دی ځان د نیغې لارې نه دی ځان روک کړی دی نو چې کله د هغې نیغې لارې نه تا په خپله ځان روک کړو نو اللہ تبارک و تعالی در باندې مہر د گمراہ او لگاو چتا دا کگل ار خوا کړی دا او سوک تی چتا ته بده دی نی غلا غری ہدایت کئ نو د دی وجنه وای په من یهدی من ادول الله نو سوک تی چلار بسم کی سوک تی چ ہدایت پو کی هغه چاتا چ مہر د گمراہ په الله والی وی د وجی د دو د تابعدارای د خواهش او د دین د تابعدارای نه کول د وجنا وما لهم من ناصرين او نبوی دیل رسوک امدادی ومن آیاته او د دلائلو او د قدرتونو د الله تعالی نه ان تقوم السماء دا چې ودرولې د اسمان والارض او زمکه به امرې په خپل حکم سره ومن آیاته او د دلائلو د الله تعالی نه یریکم البرق خوفا چې خی تاسو ته پړک پړوک د پاره د یری وتمعن او د فار د تمی د امید لرلو چې باران بوشي وینزل من السماء او نازلی د برنا ماء اوب فیحیی به الارض بعد موتها نو تازه کوي په دې سره ځمکه پسته وچوالي د دینا ان فی ذلک یقینا په دې کې لآیات لقوم یعقلون دلائل دی د پاره دا قوم چې عقل پکې وي واکل ځان کراواله قرآن باندې ځان پوکا ومن آیاته او د دلائل د الله تعالی نه ان تقوم السماء والارض چې ودرولې د اسمان او ځمکه به امرې په خپل حکم سره ثم اذا دعاكم دعوه من الارض بیا کله چې روبللی شي تاسو پرا بللو من الارض د ځمکې نه اذا انتم تخرجون نو ناڅاپه په دغه وخت کې تاسو به راوستی شئ روبزی وله من في السماوات والارض يدي الله لرضي اغسو چې بر اسمان نو کې دي والارض یو کته زمګه کې دي كل له قانتون ټول دي الله تتابدار دي او هو الذي الله اغزات دي يبدا الخلق چې شروع کړي دي پیدائش چې پیدا کوي مخلوقات ثم يعيده بیا به واپس کې دي لرا او هو اهون عليه او دا ډیر اسان دي په الله تعالی باندې وله المثل الاعلى دي الله لرسپتونه اوچتي في السماوات پاسمانو کې والارض يپسمګه کې دا غسپتونه اوچتي ته د بلچا سره برابر اي او هو العزيز الحكيم او دا الله زور او حکمت والده ضرب لكم مثلا من انفسكم بيان اي تاسو ته مثال د نفسونو تاسو نه هل لكم مما ملكت ايمانكم چې آیا تاسو د پاره د اغه چانا چې واګداري دي خلاصونه تاسو چشیست آیا چشیست تاسو د پاره د هغه چانا چې واکداري دي خلاصونه ستاسو من شرکا ادي صدارانو نه فيما رزقناكم پاره زکی چې موږ تاسو له درکړي دي فانتم فيه سواء چې شي تاسو په دې کې برابر غلام او نوکر د ځان سره برابر اي ته تخافونهم چې ریږي تاسو د دینه کخیفتکم انفسکم لکه څنګه چې ریږي تاسو د یو بل نه د هغه شریک ملګری نه یا د هغه رور یو ځای چې تاسو سره کاروبار کی کذالک نفصل الآیات دغرنګي واضح کو دلایل لقوم یعقلون د پاره دا قوم چې هغه کی عقل وی بل اتبع الذین ظلموا بلکې تابع شوی دي ظالمان اهواءهم د خوایشات او خپلو د خوایشات او د دي د خوایشات او خپلو بغیر علم به د دلیلنا فمن يهدي من ادل الله نسوک تی چی لار بسم کی آغا چاہتا چی گمراہ چی مخرد گمراہ ہے پی والی وی اللہ تعالی وما لهم من ناصرین او نبوی دیل رسوک امدادی